तब मत नतीवा दो सिख माने देव टेन नट मगे उनुम मदी बीदो आदरे मटनम एविरा सरदम जीविते ममनम एकदुलु मितरम दंग केरुए तरम उनुम हित हेदु तरम रवटुनु हटी मामे तरम हित अंडने तरम उब दन्न वनम तव कांदुरु दिदे रिद वन्न मादेन तरम उब दन्न मंगे हीने लंग इन्नत उब तव मत नतिवादो सिख माने देव टेन्नत मगे उनुम मदिवीदो आदरे मटनम एविरा सरदम जीविते ममनम एकदुलु मितरम तब मत नतिवादो सिट माने देवटेन्नत